پہاڑ کے بائیں جانب بلیک سی ہے, بحر اسود. جبل کاکیشیا جس میں یہ درہ تھا جس کو ذوالقرنین نے بند کر دیا, یہ درہ اسی جبل کاکیشیا میں تھا, اور اس پہاڑ کے داہنے جانب بحر کیسپین ہے, کیسپین سی ہے, اور اس کے بائیں طرف بلیک سی ہے, بحر اسود. اور یہ درہ بعد میں درہ داریال کے نام سے جانا جانے لگا. اور تحقیق یہی ہے کہ یہی وہ درہ ہے جو درہ داریال کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اسی کو ذوالقرنین نے بنایا تھا. 1904 کے اندر پروفیسر اینتھونی جیکنسن, ایک اینتھونی بوکیریج ہے مشہور ناول نگار, جس کی ایک ناول میری نگاہ سے گزری, جیننگ فالوز اے کلو, بہترین ناول ہے وہ, اینتھونی بوکیریج ہے, یہ محقق ہے, پروفیسر ہے, پروفیسر اینتھونی بوکیریج الگ ہے, اور یہ پروفیسر اینتھونی جیکنسن 1904 کے اندر اس نے درہ داریال کا معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈبل دیوار تھی, ایک دیوار گر چکی ہے, ایک دیوار باقی ہے, یعنی ایک اہری دیوار گر چکی ہے, ایک دیوار ابھی باقی ہے. یہ تو تھا حضرت ذوالقرنین اور ان کی صد کے بارے میں کچھ انفارمیشن, ان کے تعلق سے کچھ معلومات. یاجوج ماجوج کون ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج کے تعلق سے تفصیل نہیں ملتی, قرآن نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں دی. قرآن نے اجمالی طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا, لیکن یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اس اجمال سے بھی تفصیل ایسی نکالی جا سکتی ہے کہ اس تفصیل سے ایک ٹوپی بنتی ہے, وہ ٹوپی جہاں فٹ ہو سمجھ لو کہ بھائی یاجوج ماجوج ہیں. آج میں اس تفصیل سے ایک ٹوپی تیار کرتا ہوں, وہ ٹوپی آپ فٹ کر کے دیکھیں کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے, سمجھ جائیے وہی یاجوج ماجوج ہے. قرآن نے اجمالی طور پر یاجوج ماجوج کا بیان کیا ہے, لیکن اس اجمال سے میں تفصیل اخذ کروں گا, اور اس تفصیل سے ایک ٹوپی بنے گی, یہ ٹوپی آپ پہنا کر دیکھیں جس کے اوپر فٹ ہو جائے وہی یاجوج ماجوج ہے. غور کیجئے, قرآن حکیم نے یاجوج ماجوج کا اجمالاً بیان کرتے ہوئے بھی یاجوج ماجوج کو, بلکہ یاجوج ماجوج کی حیات کو چار ادوار میں, چار پیریڈز میں تقسیم کر دیا. اگر میں کہوں کی پانچ ادوار بھی یہاں بیان کیے گئے تو بے جانا ہوگا. یاجوج ماجوج کی حیات کا پہلا دور, فرسٹ پیریڈ, اس جگہ بیان کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, وہاں کے بسنے والے لوگ جن کے اوپر یاجوج ماجوج اسی درے سے نکل کر کے حملہ آور ہوتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے, جن کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس قوم کا نام کولچی تھا, کولچی, یہ کولچیوں نے کہا, کالو کولچیوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج ماجوج اسی درے سے نکل کر کے آتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں. ٹوپی کا پہلا تلہ تیار ہوا فرسٹ پیریڈ کو سامنے رکھ کر, مفسدون فی الارض, افسد یفسد افساد فہو مفسد، باب افعال کا اسم فاعل ہے، اور افساد مانے فساد برپا کرنا، اس کی ضد اصلاح ہے، یعنی یہ اصلاح کے قریب بھی پھٹکتے نہیں تھے، ان کا کام صرف اور صرف افساد تھا۔ اب افساد کی تفصیل کر لیں جو اصلاح کے خلاف ہے۔ افساد کے دائرے میں پھوٹ، نفاق، لوٹ مار، قزاقی، چوری، آپس میں لڑنا جھگڑنا، امن و امان کو تباہ کرنا، اور کہیں امن و امان ہو، لوگ امن و چین سے رہ رہے ہوں تو ان کے امن و چین کو برباد کرنے کی پلاننگ کرنا، کوشش کرنا۔ ٹوپی کا پہلا تلہ تیار ہوا، مفسدون فی الارض، یہ ان کے حیات کا پہلا پیریڈ ہے۔ ان کی حیات کا سیکنڈ پیریڈ، پہلا پیریڈ تھا کہ وہ غیر قوموں سے کٹے ہوئے نہیں تھے، غیر قوموں سے ان کا تعلق تھا، غیر قوموں کی طرف ان کا رخ تھا، یہ ان کی حیات کا پہلا دور۔ اور اس دور میں جبکہ غیر قوموں سے ان کا تعلق تھا، درے سے آ کر یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، اس حالت میں ان کو مفسدون فی الارض کہا گیا۔ اب جب درہ بند ہو گیا، درے نے ان کے متمدن آبادیوں پر آنے کا راستہ بند کر دیا، تو اب غیر قوموں سے ان کا رخ پھر گیا۔ اب پھر دوسرے دور میں کیا ہوا؟ درہ بننے کے بعد، بند ہونے کے بعد، ان کا رخ اپنی طرف پھر گیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ دوسرا دور ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض اس وقت بعض میں موج مارتے تھے، گویا کہ ان کی حیات کا یہ دوسرا پیریڈ اور ان کی زندگی کا یہ دوسرا دور ایسا ہے جس کو اللہ نے موج سے تعبیر کیا ہے۔ اب آئیے ذرا موج کو اچھی طرح سمجھ لیں، موج کسے بولتے ہیں، واٹ از ویو، موج کیا ہے، موج کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو فزکس جنہوں نے پڑھی ہوگی، وہ عارضی موج ہوتی ہے، طولی موج ہوتی ہے۔ موج، آپ ایک ساکن پانی کے اندر پتھر پھینکیں، آپ دیکھیں گے کہ لہریں بنتی ہیں اور ایک لہر دوسرے لہر کو ڈھکیلتی ہے، موج۔ تو گویا کہ جب اس قوم کا رخ غیر قوموں سے پھر گیا اور اپنی قوم کی طرف اس کا رخ ہو گیا، تو اس وقت اس قوم کی حالت موج کی سی ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھکیلنے لگے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے آپ کہ موج کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے۔ اب جب موج کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، گویا کہ یہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، گویا کہ فرقہ بندی کو پسند کرنا در حقیقت یاجوجیت اور ماجوجیت ہے، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے مفسدون فی الارض کہا ہے۔ لہذا فرقہ بندی کو چاہنے والے لوگ بھی مفسدون فی الارض ہیں، اس سے بڑا افساد فی الارض اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح موجیں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں، جب ان کا رخ غیر قوموں سے پھر کر خود اپنی طرف ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے. اچھا اب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹنے کے بعد, جیسے ایک لہر بڑی ایک چھوٹی ہوتی ہے, مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور موج دوسری موج کو ڈھکیلتی ہے, اس کا مطلب ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے, ٹکرانے لگے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, موج کے اندر ڈھکیلتی تو ہے, ٹکراتی تو ہے, لیکن وابستہ ضرور رہتی ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے تھے. یہ ٹوپی کا دوسرا تلا ہے. یہ موج کی تفسیر ہے, اس کو اور واضح کر لیں. موج ویب ہمیشہ مسترب رہتی ہے. مسترب یہ اسرار صاحب کی تفسیر نہیں ہے, یہ قرآن حکیم سے مستفاد ہے. جی, اور یہ چند رٹی رٹائی چیزوں اور چند رٹے رٹائے سوالوں کے جوابات بھی نہیں ہیں. جی, کہ کوئی سوال کرے تو چند رٹے رٹائے سوالوں کا جواب دے دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہے. موج ہمیشہ مسترب ہوتی ہے. مسترب کیا بولتے ہیں اس کو, ہمیشہ آلویز ان ایجیٹیشن, ایجیٹیشن استراب, بے چینی. موج نام ہی ہے بے چینی کا. اس کا مطلب یہ برابر تگو دو میں, برابر دوڑ دھوپ میں لگے رہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے تھے. دنیا کو تباہ کرنے کی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے نہیں بنائے ہوں گے. موج کی طرح یہ مسترب رہے, کبھی ساکن ہو کر بیٹھے ہی نہیں, فساد کے نئے نئے طریقے سوچتے رہے, دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے نئے نئے پلان کرتے رہے. ٹوپی کا دوسرا تلا یاجوج ماجوج کے حیات کے دوسرے پیریڈ سے تیار ہوا. تیسرا پیریڈ جو وہ ترکنا سے ماخوذ ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا, اللہ نے اپنی طرف انتصاف فرمایا. یعنی اس وقت جب ان کا تعلق غیر قوموں سے پھر کر اپنی قوم کی طرف ہو گیا, تو یہ حالت متروکیت میں آ گئے. وترکنا حالت متروکیت, حالت متروکیت کا مطلب کہ آسمانی ہدایت سے محروم کر دیے گئے. کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی, کوئی فلسفی آف لائف نہیں تھی, زندگی گزارنے کا کوئی آسمانی دستور نہیں تھا جس میں وہ اپنے روح کا تزکیہ کرتے, اپنے قلب کا تصفیہ کرتے. اب بتائیے, کوئی قوم اگر آسمانی ہدایت سے محروم ہو جائے پھر وہ تو مکمل فساد ہو جاتی ہے, سر سے پیر تک فساد. کبھی اصلاح کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. یہ ٹوپی کا تیسرا تلا تیار ہوا, دائنا بایا اگلا. چوتھا کہا ہے 17 پارے میں, حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہ آ رہی ہے 17 پارے میں. کیسے, یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو, یہ ان کی زندگی کا چوتھا پیریڈ, پھر غیر قوموں کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا. یہ چوتھا پیریڈ ہے, پھر غیر قوموں کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج, کھول دیے جائیں گے. اب جو کھول دیے جائیں گے, ایک جگہ جانوروں کو بند کر دیا گیا ہو, جب کھولا جائے تو پھر وہ کہاں نکلتے ہیں, اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں. پہلے اپنے ہی درمیان تھے, اپنے ہی قوم کے درمیان تھے, اب جب کھول دیا گیا ان کو تب اب یہ باہر نکلے. گویا کہ پہلے غیر قوموں سے ان کا جو تعلق ختم ہو گیا تھا, ان کی حیات کے چوتھے پیریڈ میں پھر ان کا رخ غیر قوموں کی طرف ہو جائے گا. ایک تلا اور تیار ہوا ٹوپی کا. اب آئیے اوپر کی بناوٹ دیکھ لیتے ہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نکلیں گے کہاں سے؟ کھول دیا جائے گا، بند ہے کہیں، کھول دیا جائے گا، نکلیں گے کہاں سے اور نکلیں گے کس طریقے سے؟ بتایا گیا یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، پھر وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. یہاں ایک ایک لفظ قابل تشریح ہے اور قابل غور ہے، خاص طور سے من قابل غور ہے، اور دوسرا لفظ کل یہ قابل غور ہے، تیسرا لفظ حدب قابل غور ہے، اور چوتھا لفظ ینسلون قابل غور ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، ایک ایک لفظ جہاں رکھ دیا گیا ہے اسرار و حکم سے بھرپور ہے. اس کلام کو کسی انسانی کلام کے برابر سمجھنا اس سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑی خیانت علمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اپنے ہر ہر زاویے سے قرآن حکیم معجزہ ہے. اچھا، غیر قوموں سے رابطہ جب ہوگا کھول دیے جانے کے بعد، یہ کہاں سے نکلیں گے؟ من بتا رہا ہے، من سے اس کا مطلب ہے کہ طیارہ جب رن وے سے پرواز کرتا ہے تو ابتدا کے لیے فرام استعمال ہوتا ہے، انگلش میں، عربی میں بینی بن استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ لوگ بیس بنا کر، بیس بنیاد، جیسے کہیں اٹیک کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک بیس ہوتا ہے. امریکہ نے مانگا تھا نہیں بیس، کس سے مانگا تھا؟ سعودی سے بیس مانگا، اسی طریقے سے بیس مانگا اس نے پاکستان سے. اپنے دشمن ممالک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو من جو آتا ہے ابتدا کے لیے، یہ بتا رہا ہے کہ بیس بنا کر نکلیں گے. یہ من کا مفاد ہوا. اور کل ایک جگہ سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے، ایک ہی بیس نہیں ہوگا بلکہ بیس کئی ہوں گے، ایک بیس نہیں بیسز ہوں گے، کئی جگہوں سے بیس بنا کر کے یہ لوگ اڑیں گے، نکلیں گے. اور حدب، یہ بیس کیسے ہوں گے؟ حدب، حدب مانے کبڑا پن، کہتے احدو دبا، کبڑا ہو گیا، کبڑا، آدمی کی مسطح پیٹھ کے اوپر ایک ابھار، اس کو عربی میں حدب بولتے ہیں، حدب. اسی وجہ سے محدب ادسا، جس میں روشنی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک نقطے کے اوپر مرکوز کیا جاتا ہے، اس کو بھی محدب بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کوبڑے کی طرح ہوتا ہے، جو کوبڑ کی طرح ہوتا ہے. اب یہاں حدب سے مراد کیا ہے؟ سمندروں کے وہ جزیرے جو سمندر سے مکشوف اور نمایاں ہو گئے ہوں، یعنی جزیروں سے یہ لوگ اٹھیں گے. پانی ہے، پانی سے ابھری ہوئی چیز بین ہی ایسی ہی ہے جیسے کسی مسطح پیٹ کے اوپر کوبڑ نکلی ہوئی ہو. حدب کا لفظ قابل غور ہے، اس کا مطلب جزیروں سے نکلیں گے. یہ امریکہ وغیرہ کہاں ہے؟ بہرحال غور کیجئے آپ حدب، اور اس کے علاوہ اور جزیروں کو بھی دیکھیں. یہ سمندر سے جو مکشوف اور نمایاں جزائر ہیں، حدب مکشوف اور نمایاں حصے، جزائر، وہاں سے یہ لوگ بیس بنا کر نکلیں گے. رفتار کیا ہوگی؟ وہ نسل سے ظاہر ہے. نسل عربی میں کہتے ہیں کہ کسی جانور کے تھن میں دودھ اتنا بھر جائے کہ بغیر تھن کو چھوئے ہوئے تھن سے دودھ باہر نکلنے لگے، گویا کی تیز سے تیز رفتار کی تعبیر قرآن حکیم میں نسل سے کی گئی ہے. تیز سے تیز رفتار کی تعبیر نسل سے کی گئی ہے. اور تیز سے تیز رفتار کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے فائٹر جو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیں. یہ پوری ٹوپی تیار ہو گئی ہے. تفصیل اور ذہن میں رکھ لے، رگ وید اٹھا کر دیکھیں آپ. رگ وید میں موجود ہے ایک منتر ہے رے مالک, کیا رے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا, کوک کی کھنڈت سے بچا. یہ وہی یاجوج ہیں. اور کلکی پران کے اندر تو کوک کے ساتھ وکوک بھی ہے, اس میں رگ وید کے اندر کوک کی کھنڈت سے بچا, رے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا. اس کا مطلب یاجوج ماجوج کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں, تورات اور انجیلی میں نہیں, بلکہ رگ وید کے اندر, ویدوں کے اندر بھی موجود ہے اور کلکی پران کے اندر بھی موجود ہے. وہاں کوک کے ساتھ وکوک بھی ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کو یاجوج اور ماجوج کوک اور وکوک سے بچا, کوک اور وکوک سے بچا. مزید تشریح کر دوں کہ انگلستان کے اندر برطانیہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو میگاگ ہل بولتے ہیں, کوہ یاجوج, کوہ ماجوج, کوہ ماجوج. یہ برطانیہ میں میگاگ ہل کے نام سے جانی جاتی ہے, جس کو ہم کوہ ماجوج کہہ سکتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ کے قدیم دور سے میگاگ نام کا ایک میلہ بھی چلتا چلا آ رہا ہے. دیہاتی لوگ مناتے ہیں, ایک بات یہ بھی یاد رکھیے. دوسرے, لندن میں گلڈ ہال نام کی ایک عمارت ہے, پہلے اس میں امریکہ کا صدر دفتر بھی تھا, اب پتہ نہیں صدر دفتر وہاں ہے کہ نہیں ہے. بہرحال وہ گلڈ نامی ہال کی عمارت, اس عمارت میں اوپر آمنے سامنے یاجوج ماجوج کی یعنی گوگ میگوگ کی دو برنجی لگی ہوئی مورتیاں روبرو کھڑی کر دی گئی ہیں, آمنے سامنے کھڑی کر دی گئی. یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے مشہور مفکر علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے, میں وہ نقطہ انہی کے لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ان یاجوج و ماجوج, فیض الباری میں ہے, مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ ان یاجوج و ماجوج لا یبعد ان یکونوا من اہل روسیا و بریطانیہ. انہوں نے روس اور برطانیہ کو لے لیا ہے, وہ سوچ کر کے بات کہی ہوگی. بہرحال یہ پوری کی پوری ٹوپی تیار ہو گئی ہے. اب مفسدون فی الارض ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج من کل حدب ینسلون. اور میگاگ ہل لندن کے گلڈ ہال نامی عمارت کے کے اوپر آمنے سامنے برنجی مورتیاں گوگ میں گوگ کی, یہ ساری کی ساری شہادتیں ہمارا ذہن کس طرف متوجہ کرتی ہیں؟ اگر ٹوپی بن گئی ہو تو اڑھا کر دیکھیں, اور اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو چھوڑ دیجئے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ تھا یاجوج اور ماجوج کے اوپر قرآن حکیم کے اجمالی بیان کی اور اس اجمال سے اخذ کردہ ایک تفصیل. پانچواں دور, اگر اسے پانچواں دور کہہ لے تو اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور سور جب پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور ہم نے اس دن جہنم کو کافروں کے لیے اچھی طرح پیش کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, پیش کر دیا ہے. یعنی یہ پانچواں دور ہے کہ اللہ ان سب کو جمع کر دے گا, اور یہ نفخ سور کے بعد ہوگا. اور ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے, اگر یہ صفت ان کے اوپر فٹ ہوتی ہو تو کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع, ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا ہے میرے ذکر سے, یہ میرا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے, اور جو میرا ذکر کرے اس کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. ٹوپی مکمل تیار ہے, اڑا سکتے ہیں. کون ہے اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سننا پسند نہیں کرتا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے, اور اللہ کے دین کو ماننے والا ہو, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا ہو, اس کو ٹیررزم کہنے میں سبق, ٹیررسٹ کہنے والا اور اس عمل کو ٹیررزم کا نام دینے والا کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ جو جو ایسا کریں در حقیقت سب کے سب کم سے کم یاجوج اور ماجوج کی صفت تو ضرور رکھتے ہیں. بہترین ٹوپی تیار ہو گئی ہے, پہنا کر کے دیکھو. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے, مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں کو اولیاء بنا لیا ہے اور یہ ان کے کام آ جائیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا, بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم مہمانی کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب اندازہ لگائیے, جہنم اگر مہمانی کے لیے ہو تو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جب دے دیا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ یہ تو مہمانی کی حالت ہے. اس میں ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, تمہارا حال بڑا عجیب ہے, تم مجھ سے سب کچھ چاہتے ہو, لیکن میں اگر تم سے کچھ چاہتا ہوں تو تم پورا کرنے سے کتراتے ہو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم کو اگر مجھ سے سب کچھ لینا ہے تو میں جو کہوں وہ تم کرتے رہو, لیکن تمہارا عجیب حال ہے, چاہتے ہو تو سب ہو لیکن جب ہم تم سے کچھ چاہتے ہیں تو تم میری اس چاہت کو پورا کرنے سے کتراتے ہو. سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں, بڑی عجیب بات فرمائی گئی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے تجھ سے اے میرے رسول میرے بارے میں پوچھے تو تو ان سے کہہ دے, میرے بندوں سے کہہ دے, فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت قریب ہوں, اجیب دعوت دا, میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ایک آدمی دعا کرتا ہے, اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, میں اس کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, اجیب دعوت دا اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا ہے. اچھا میں قبول کروں لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ تم کرو نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ میری بات پر عمل کرے, میری بات پر لبیک کہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے اوپر ایمان لائیں. عجیب بات ہے, یعنی تم سب کچھ مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے ہم دیں گے, لیکن میں جو تم سے چاہ رہا ہوں وہ بھی تو تم پورا کرو. تمہارا تو عجیب حال ہے کہ مجھ سے چاہتے سب کچھ ہو لیکن میں اگر کوئی چیز تم سے چاہوں تو وہ دینے سے تم کتراتے ہو. کتنی عجیب بات ہے. اور آپ غور کریں اس مقام پر تو ایک عجیب حقیقت نمایاں ہو کر کے سامنے آئے گی, وہ یہ ہے کہ آدمی خالق کی عائد کی ہوئی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے کے لیے کہ وہ آئینی اور قانونی ذمہ داریاں مجھے نہ ادا کرنی پڑے, اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ خالق سے رشتہ ہی توڑ دیتا ہے کہ تو نے میرے اوپر جو قانونی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, آئینی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میں ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا, اب میں ان ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہوں, اور ایسی صورت میں وہ خالق سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. اب کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ دو طریقے کے ما معبودوں کو اپنا مل جو ماوا سمجھ لیتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ یہ لوگ میری حاجت اللہ سے پوری کروا دیں اور آئینی ذمہ داری کا مطالبہ بھی نہ کریں. دیکھو مسجد میں لوگ نہیں آتے جبکہ کچھ چڑھانا نہیں پڑتا, کچھ دینا نہیں پڑتا, پانی بھی مفت میں ملتا ہے, پنکھا بھی مفت میں ملتا ہے, لیکن مسجد میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میں قریب ہوں, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی آیت کردہ آئینی ذمہ داریوں سے انسان نے فرار کی راہ اختیار کر لی اور خالق سے راستہ توڑ لیا, ناتا توڑ لیا, رشتہ توڑ لیا. اب اس نے کیا کیا کہ بیچ میں وسائط پیدا کیے, ایک تو موجود وسائط, وسائط کی دو قسم ہیں, موجود وسائط اور ایک خود تراشیدہ وسائط, بیچ میں میڈیئٹرز, ایک تو میڈیئٹر موجود اور ایک خود تراشیدہ جس کو اس کے وہم نے ایجاد کر لیا ہے, نکال لیا ہے, ان کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ میری تمام حاجتیں اللہ سے پوری کروا دیں اور کوئی آئینی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ آئے, اس کے لیے کتنا بھی پیسہ لگے حرج نہیں. قیمتی سے قیمتی چادریں جا کر کے قبر کے اوپر چڑھاتا ہے, ناریل پھوڑتا ہے, کتنے پیسے خرچ کرتا ہے, کہتے ہیں سات مرتبہ اجمیر چلے گئے تو حج ہو جاتا ہے, یہاں سے وہاں تک جانے کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے لیکن چل کر کے مسجد تک نہیں آتا. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جو بیچ میں اس نے موجود وسائط پیدا کر لیے ہیں, کوئی بزرگ مر گیا تو اس کو میڈیئٹر بنا کر کے, وسیلہ بنا کر کے اپنے زام سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ اللہ سے ہماری حاجتیں پوری کرا دیں گے اور کوئی آئینی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی. اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ذمہ داریاں ہیں, مسجد جائیں گے تو ذمہ داریاں آئیں گی, لہذا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس پکڑ لو بابا کو اور بابا کچھ ذمہ داری بھی نہیں ڈالتے ہیں. کوئی بابا بولتا ہے جانے کے بعد نماز پڑھتے رہنا, جانے کے بعد روزے رکھتے رہنا, آئینی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, لہذا پیسے لاکھوں لگا دیتا ہے اس خوشی میں کہ بابا سارا کام کروا دیں گے اور کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا, نہ روزہ رکھنا پڑے گا اور نہ نماز پڑھنی پڑے گی اور نہ حج کرنا پڑے گا بس. تو اس طریقے کے موجود وسائط کا نام اولیاء ہے اور خود تراشیدہ معبودوں کا نام آلیہ ہے. اسی وجہ سے کہیں کہا گیا واتخذوا من دونہ آلیہ اور کہیں کہا گیا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَا. یہ فرق ہے اولیاء میں اور آلیہ میں, خود تراشیدہ معبودوں کو آلیہ کہا گیا اور موجود معبودوں کو اولیاء کہا گیا. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء, میری طرف سے آیت کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں کا رسہ توڑا کر کے بھاگے ہو اور دوسری جگہ جا کر کے تم نے پناہ لیے, سمجھ گئے کہ یہ لوگ تمہاری حاجتیں پوری کروا دیں گے. نہیں, کہیں جانے سے کچھ نہیں ہوتا, بابا کچھ نہیں کر سکتے. اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے مہمانی کے لیے, ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جو میری آئینی ذمہ داریوں سے رسہ توڑا کر کے بھاگ کر کے دوسروں کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی کو خوش کرتے رہو, چادر چڑھا دو بابا خوش ہو جاتے, بس تمام کام یہی کرتے رہتے اور کسی آئینی ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتے. کیا مزہ ہے, جو جی میں آئے کرو.